العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جناب الشيخ سبحانه وتعالى يقول لنا أن كل من الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. ngono tay yi dañu mëna tam waxé lu tay mbokk yi benn dem ba nga xamné ñoom li koy waxtane ci jamono té actuellement ñu ngi yaq jamono ñu yaq lu bare bare bare sax ñu koy wax sëpp ñu jabar ba mo ci bëc téré yéek radio yi ku ci nekk rek maamul la té nak mo lañ bëggal jox ñu mbokk ñi mu baara ñu ci té ko xolal ci ñu lan la ci borom bi wax ak ñu koy def ak ñu koy def yëpp lan koy sëpp ak té ndëg yoon lu yaa ko ni ko dalay bay cheikh ibn tambal ci waxtan bi su ko rek ba may ko ci ci waxtan ci ci ci ala bala di ci yepp ci dalay ala ko tambal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal te musal ko. Naw lolu mbokk yi, comme niko Cheikh Omar waxe, no ngi fasiyene minute yu ndaw yiñ fi def fatalante yeen tombe bi di as-sihr moy njabar nga xamne tasaro na tay ci aduna, tas ay kër, tas ay mbokk, yaq digënté, doflo ay nit, gene nit aduna, te wala dara waralu ko rek du soxor ak iñaan ak ñaaka nangu ndogalal yalla. Motax ay nit jog diko jang tay sax di ci ubbi ay école, ay nit di ci def ay formation ngir bëgg am pouvoir, ngir bëgg siiw, bëgg daraja. Loolo tax dana jaadu ñu waxtaan ak julit yi, ñi gëm yàlla, bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm ko, xam lan mooy njabar. Borom xam-xam yi dañuy wax ne as-sihr, njabar mbir la moo xam ne mbir mu sew la waaye mbir mu nëbbu la. Njabar lu sew la, lu nëbbu, waaye day am jeexital, gu muy jeexital ci nit, buñ ko defee ci nit dañuy gis jeexital bu mu jeexital ci moom. Mën na nekk ñu jaare ko ci biddew yi, mën na nekk ci buxaaba yi, mën na nekk ci wàll wu ne ngelaw li, suuf si, safara si, géej yi, dex yi, garab yi, mala yi, yi njabar yoon yëpp la ñuy utiliser. Day dem sax moom njabar ba ci wàllu kàddu wax, ndax yonent bi nee na inna min al bayani la sihr, même yenn façon yi ci communication ngay gis njabar di ci nek yenn say lolou maana bi rek la won bu ñe ci istilah lan moy njabar ci sharia ñu ne ay moccu la ak ay pass pass yo xamne day nek ci xol yi ak xel yi ak yaram yi day occuper ak xol wala xel suñu jele njabar ñu def ko ci doomu adama mën na yak yaram bi mën na yak xel bi mën na yak xol bi njabar buñ ko jëlé sanni ko ci nit su bëggoon mën na bañ su bañoon mën na bëgg parce que njabar bi mo koy def lool njabar moy fekk ñaar ñuy and mu taxalé len digënté jëkër ak jabar njabar day fekk wër mu febar lok day fekk borom xel mu set mu lëndamal xel ba motax islam aramal ko janguko ak jeffe ko nek kefir rawati na nak su deme ba kikoy def ay shaytané lay jeffandiko diko yoni ci doomi adama yi koku mom kufru sax go xamantene dafa lañ la wara ray kikoy def koku duñ ko wara ray mo rasul borom subhanahu wa ta'ala bu muy wax ci suratul baqara diñu won danger ak njabar diñu wax ne njabar wedd yalla la daf ñu ne wama kafara sulayman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur borom bi ne fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kun yo xamna njabar weddi yalla la ak kafir la kikoy deflu ak kikoy def ay yefer lañ suñu borom neena shaytané Sulayman weddiwul waye shaytané yi ñoo weddi yalla ndax shaytané yi jangale ñabar duñu jangal nit lu dañ ko ne bul weddi yalla bala ñu lay jangal lan la bul weddi yalla so bañé fétérlu nak dal lay jangal dal lay xamal borom bi neena duñ jangal kenn lolu dañ la wax ne ñun ay fitna lañ innama nahnu fitna fala takfur bul jang njabar bul ko jëfëndiko ndax ñun ñikoy jangalé diko def fitna lañ bul weddi yalla yow su baba bo lanké nak ñu jangalé noy takalé ay nit digënté jëkër ak jabar wayé limuy dangeré borom bi né wa ma hum bi dari nabi min ahad illa bi iznillah njabar ñikoy def ak kikoy def ak mënuñ ci lor kenn luddul mu neex yalla ko gis ñu njabar ko mu japp ko dafa neex yalla bu andul ak mashiatullah co barewu yalla waji mën na def lu ko neex waye du def ta'sir ci yow du jeexita mbok yi jang njabar kifir la jëfëndiko ko ak kifir la njabar kat atem ci islam moy dañ ko wara ray al hadd bis sayf yenenti bi alayhi salatu wassalam lol la wax suñu gisé njabar kat dañ ko wara ray fa innahu yuqtal ridda wa kufra ñaar yep lañuy borlé ci mom dafa murtad waye yefer la motax dañ ko wara ray ci islam ngo mbok yi ifta bobu cheikh usaymin moko def suñu ñewé ci suñu ñaarelu tombu ginnaw buñ defé tarif bi lughatan wa istilahan ak hukmuhu dañ gis ne njabar dañ ko japp muy li gën a gaaw a feebarloo ruuxu doomu aadama e fekk ku wér këng wér yaram wér ci ruux waaye ñu sànni ci moom ak njabar njabar gi jeexital ci moom ba ruux bi feebar day lor benn nit day lor ay nit yu baree bari dañu gis kër goo xam ne dañoo def njabar ci kër gi kër gi tas nga gis nit koo xam ne moom kenn na dañ koo def njabar ci moom mu dof wala mu faatu wala mu yàqu dañuy gis ay nit yu ànd ñu tàqale leen nga gis léeg-léeg ci ñenn ñuy wote ne dañoo gëm yàlla di ko def nga gis ay yéeféer di ko def waaye loolu yëpp li muy doy waar ku ànd ak yàlla mën na cee mucc boo ànd ak yàlla jël sa matukaay mën nga cee mucc li ñuy doy waar yëpp mën nañ laa njabar mu bañ laa jàpp lu tax sunu borom moo lay aar yow yahmi man yasha min xalqi li ann allaha addaar wa naafic wa almuizz wa almuzill wa almuxyi wa almumit la raadda li qadrihi fa huwa alqadiru alazim kii lore yàlla la kii jëriñe yàlla la kii teddal yàlla la kii tedda dil yàlla la kii dundal yàlla la kii rey yàlla la kenn mënta delloo lu yàlla dogal ku dul moom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu njabar lu am la léeg-léeg nga waxtaan ak benn mbokk mu ne loolu amul ah kay dafa am te ay façon yu bëri la am na ci boo xam ne dañu bëgg a tàqalee jëkkër ak jabar ñooñu pour ñu yëg ne dañ leen a njabar ñoom ñaar jëkkër ak jabar di ànd ba ci yàgg pour ñu yëg ne ñoom ñaar dañ leen a njabar li ñuy njëkk a seetlu ñoom ñaar kenn ki day feebar rek du wér te day dem di hôpitaux yi su demee ñu ne ko ñun gisuñu sa feebar kooku mooy benn ñoom ñaar kenn ki di feebar di sibru fu mu toll mboolem façon garabu siburu wala garabu feebar yi yaram yi mu naan ko te du wér te bu demee analyse def lépp ñu ne ko ñun de jaaxle na ñoo de xamuñu lu lay métti loolu benn mandarga buy wane ne dañoo jabar jëkkër ji wala dañoo njabar jabar ji ñaareel bi mooy diiqu sadid fi sadr xaasa baada salatu lasr ila muntasifi leyli su fekkee ne yow yéen ñaar jëkkër ak jabar da ngeen ne ci kër gi te su ngoon jotee rek bu ngeen jullee taksaan ba pare rek kenn ci yéen xolam commencé xat kenn commencé mer dootul bugg a gis keneen gi noonu la ñuy nekkee ñoom ñaar noonu la ñuy nekkee ñoom ñaar ba digg guddi ñoom ñaar bu yoo ñoo xam ne dañ leen jabar wala muy gis ru'yatul khatib fi manzarin qabih benn waaye ñoo bëgg a takk xale bu jigéen ñu wax ba xaalis dugg mais lu doy waar mooy waa ji saa yu nee dinaa fa ñëw su yegsee rek ndaw si mer lu tax c' est presque dañ ko njabar léegi kanam gii muy gis su ko gisee rek day gis kanam beneen kanam lay gis beneen nit beneen façon kanam te du ko gis sax ci melokaan bu rafet da koy gis melokaan bu ñàng bu doy waar léegi nag dootu ko bëgg a gis nga defee même buñ jàppoon date mariage dafay yàqu saa yi ngeen gisee jigéen ak góor toll foofu bu yeboo ñu xam ne dañ leen a njabar ñoom ñaar beneen bi mooy alqalaqul kasir asnaun nawm pour nga xam dañ la njabar boo tëddee bu fekkee doo tranquille sooy nelaw di ngay gént ñu lay dàq nga gént ngay naaw gént dugg ci géej gént ay jaan ak gaynde di xeex ba nga yeewu bu yeboo nga xam ne yow dañ laa njabar beneen bi ahyaanan yakun hunaka alamun daa'im fil maina sambakh bi sayo deke febar ki sambakh bi yebo nga xamne dañ la njabar benen bi moy alamun fil faqrat az-zahr as-sufli sidi ginaaw gi yakh bu mag bu joge ci kaw ba ci souf yakh yi branché wu ci su deke di metti xamal ne dañ la njabar njabar gi nak njabar la go xamne ta'tilu ziwaj kiñ ko njabar lutax ñu njabar ko ko moy bu musa am jëkër wala bu musa am jabar fièvre yi mo lay dal symptôme yi moy genn ci ku ñu njabar pour du tak jabar wala ku ñu njabar pour du am jëkër ñaarelu njabar moy sihrul mahabba moy njabar pour nit bëgg la moy li xalé goor yi commencé xewal ni bëggel jigen bëgg la bëgg bo xamné dotul contrôler bopam du teud te gisula du tok seconde te tudula fu mu nek mu ngi la bëgg gis moy li xalé goor yi xewal légui jël turu jigen nday mak bayam ak ak yobu ko ci ben bukhaba mu defal la canard so bu gis jigen ki rek da ngay ubbi wax turam tej mu ñew fu mu na nek ak lum doon def bu doon sey sax dana baye jëkëram fekk ci la dok lañuy wax sihrul mahabba xërem la biñ la xërëmé ñu seuf la lo xamné do mu na tok dudul ki la ko def mom rek mom ngay gis bako moy ben ñaarel moy xërem ku jigen ki wala ku goor ki ba dotul am sago ci sey day sey tul top foko gis goor lay wëri wala jigen lay wëri bobu lañuy wax sihrul mahabba batay han bëgg sey fu mu tollu benen bi moy bëgg gis ku goor ki fo tollu wala bëgg gis ku jigen ki fo tollu do am sago koku moy ñaarel bi njabar kat di def ci tuddé ko sihrul mahabba benen bi moy sihru tafriq moy njabar nit pour mu takaliko akum don andal bobu niñ koy defé inqilabul ahwal lañuy def moy da ngeen don and dañuy changer affaire yi dot lañ and ci bu don sen dal la sen dal yi ngeen tek ko ñu depp dal yi tourner len nday jor ak chamoy yeen ñaar dot lañ and ba yowmal khiyamati dot lañ dego dot lañ jubo benen bi moy kasratus sukuk baynahuma indal iltimas comme dañ leen bëgg taxalé yeen ñaar kenn dootul mëna dékku moromam chaque jour fuñu gis ki mu ngi jambat ki fuñu gis ki mu ngi jambat ke kenn dootul am nang ngant bu won sa jabar la sax boko ne may man dox mu ne xaar rek histoire ñew na kenn dootul mëna muñ seconde lutax parce que dañoo def seen digënté yeen ñaar lu leen wara takalé dañoo sanni seen biir lo xamne moy tax ngeen di am khilaf lu mbir touti touti touti nga romb sax mu ne la deppeur ndil ma sama dal bobu rek yow meun nga yoni ay croupagne meun na ca nek c'est parce que njabar lañ leen def yeen ñaar benen njabar bi moy sehru takhayul moy dañu njabar waji day imaginer rek day gis lu taxaw ñun ñep dañu gis li taxaw na mom daf koy gis muy dem dañuy gis ki tok mom da nga day gis kuy dox di dem suñu gisé ku ñuul mom ku xéss lay gis suñu gisé lu ndaw mom lu ngand lay gis est-ce que imagination lañ yaq lool lay gis bob lañ wax sehru takhayul chaque jour nit ñi normal ñi lañuy gis mom contraire bi lay gis bobu tamit njabar la amna sihrul junun moy njabar ne pour mu dof moy dindi xelam ah mu dof complètement dañ say nga gis koku ñu njabar mu dof day dox rek dox bobu day dox pourquoi parce que ki rabbu naw lañ def njabar ki pitax wala pitt su pitt bi taxawé mu tok su pitt bi nawé mu dox top ko tay ji buñu jëlon ben njabar ñu def ko ci ben pitax pitaxu all yi xam nga pitax ñaari façon la fam buy nekk ci kram buy nekk ci all buñ démé ci all bi ñu fiir ñu jaar benn pitaxu all ñu jël njabar gi takal ko ko mu départ waji départ na dootul tok ludul picc sax bobu tak ci garab wala wacc suuf di lek nga gis waji tok su joge mu jog day dox rek ba xey dé fek jappu ñuko tekki njabar gog ak moy njabaru dof yoyep ay façon la ak ay xéeti melokan yo xamné njabar kat yi dañ koy def diko utiliser mu nek ay façon yu bari bari bari amna sihrul khumul dañu njabar waji da fay ñak personnalité melne day deg ñu ne ki dafa con dotul wax lu normal dotul poser comme ni melone ay waxi kasaw kasaw lay wax dotul wax lu jup ndax xel mi lañu yaax ah da ngay deg ñu ne dom ki tranquille legi de ngeen waaj suñu wax sax day def orsiser leena lay def lolou lañuy wax sihrul khumul gaay dañ koy def ay doomu adama ndaysan nga gis nit ko xamne dafa nekkon ñu yek jek rek dere di draper waaw di draper comme ça benen sirif moy sirul hawatif moy njabar go xamne waji bu teede di nelaw ay bat lay deg yu wax ak mom wala bu toge mu na tok ni sax di gessu waaw kan moma rombu wala muy waxtu bobu tamit amna muna nek nelaw muna nek ci yew ci yew day deg ay son ay bat yan say mu gestu ne kan momo kon mo kuma kobos fek gaay ñokay kobos mais du gis kan la di deg ay bat di deg ay waswas han waye du xam ñan ñokoy def mu melni yan say mu nek di nelaw sax diko gis tit ci ay nelaw di yuxu bobu lañuy wax sihrul hawatif amna sihrul marad njabaru febar bobu dañuy njabar waji day febar lu wer mu mu ñu ko def ci bop bi mu ñu ko def ci tanki comme demb rek ma ngi dars ma ngi gis ben way tanki bi dafa newi ba melne kan wu téré basket bi ni ngeen gis ni banti taxaw yi gis ngeen ni mu ngandé waji tanki bi non la toll mu ne ko yow lan mo dal mu ne ma ben jour fatali nga kula wowon di la wax ne dañ ma njabar mu ne waaw mu ne ma man la mu ne ko kon affaire yi moko def ni mu ne waaw ma jox ko rendez-vous pour bu ñëw ñu jappalante jëm ko dindi amna sihru nazif moy njabar jigen fu mu tondu muy indisposé dere day soté ko ci mom bu deg bu sé du musa am doom su ëmbé day avorter su biré bir bi day yaq su amé doom doom bi day dé yi tamit dañ koy def amna façon yi ngeen di gis nak li ëpp ci jigéen ñi lay dal li ëpp est ce que jigéen ñi ñokay defante seen biir yene say dina njabar goor yene say goor dina njabar moromam walla ci walu dundin yi jigéen ñi ñoo ëpp dem ci jabar kat yi kon ñoom ñoo ëpp nekk ñi jabaraté su fekké ci walu liggéey yi la ko utim alal ak bëgga tek fofu goor ña fa ëpp mbokk yi bu ñëw ci anwa u sih façon yu jabar yi ñent la amna sihrul hawa'i amna sihrul ma'i amna sihrul nari amna sihrul turabi ban moy bu ñëk moy sihrul hawa'i njabar go xamne ci ngelaw lañ ko def ci ngelaw li lolu tay mom mo commencé tasaro bir senegal motax nga gis ñi daanu rap crise yi bari ñu naan shayatin diw shayatin yeko japp yek jek école lañu gis ñepp di daanu ngelaw li lañ ko def ko amul kiray rek ngelaw li ñew dugul nga ni vop daal di daanu Sénégal bimu nekké Sénégal ak légui kañ ngeen commencé sétlu nit ñi dem ci école yi di daanu crise ay rap kañ ngeen ko commencé sétlu yagna yagul motul ñaar yaan ñetta ci ñetti at ñaari at yi ñu nek lañ commencé gis jekki jekki élève yi di daanu ci école yi lycée yi nekko sax école primaire yi c'est parce que dafa am ay njabar kat yu ñu bayyi ñu ñew ubbi fi ci biir dekk bi ay place njabar kay place xërumu kay dekk bi amul sécurité su ko defé ñu envoyer sen shayatini shayatini bu ñew duggu nit ñi ñom ñu ñu mëna ko fajj ah ku shayatini duggu sa dom loy def wala duggu sa mbokk duggu sa jabar wala duggu sa papa wala duggu noy def da nga dan sama yonne ko ci da ngay bub li nga yor yëkëti ko duggal auto uteli len bo moy sirul hawa'i ci ngalaw li lañ koy def dañuy dem jakarlo ngalaw li ni ngalaw li koto bi la jëm ñu sanni ana wa mu dem ku noy bop ku mu dajel paré nga sirul ma'i bo ci ndox mi lañ koy def motax bari na nga deg mom de dafa dem kër señ bi ziyara ji ko rek xamatul fum nek motax mom legi fofu rek parce que dañ koy wax mu nan fa nan ata bu ngeen moyrul keen kiliba yi ngeen di nan wala ata yi ngeen di nan ah man mo xuma lol de keen kiliba la wax ak ata ya wala wax ku ko moytul sirul ma'i yurma yurmi as-sahir fil bihar wala ñu def ko ci geej say waji jele yap def ko ci geej kamuy liggey pare na day de ken mu nutu ci deureum ci geej lañ koy def lañu def ko ci dex wala ñu def ko ci ten yaronte ali sallallahu alayhi wasallam ko liggey fiñ ko defon ten bobu lañu wax sihrul ma'i wala ñu def ko fi majaril miyah ndox mi day daw di jaar ñu def ko ci ku ci deug pare nga buñ ko defé ci geej ku ci sangu paré nga do gennat buñ ko defé ci dex ku fa duggu paré nga bo ci nané paré nga buñ ko defé ci ataya wala tinkliba ñaar yoy la ñëmé dé ku ci nan paré nga amna sihrul nari bo xamni ci safara lañ koy def waaw ben way dafa bëgg am alal mu ñew ci njabar kat bi mu ne ko dama bëgg nga defal ma am alal mu ne ko mais bo amé alal da ngay dem safara mu ne baxna sama yon neeku ci na am rek mu ne ko dama ngay indil ma ginar buy dund sekk bu ñuul kuk mu duggu dëkk bi duggu all bi dem ba am ginar gu ñuul sekk bu mag mu indi ko mu ne ko boyalal matiyele mu boyal am boy mu ne ko jëlal téré bi nga takal ko ginar gi mu jël téré bi tak ginar gi mu ne ko takal tanki mu tak mu ne ko duggal ko ci safara si mu duggal ko taxaw di xol ginar gi di lak ba jeex tak mu ne ko dama nga xol mu dem mu ne ko jeex na mu ne ko upp ko ba matti fay mu upp mu ne ko dama nga xol téré mu ñew xol téré bi dara la lu mu ne ko takal di nga am alal way bo de safara nga jëm keneen ki dafa bëggoon tukki ta daf ko def keneen gi da bëggoon tukki bëgg burlé avion ñi tukki di burlé ay avion wala di burlé ay auto wala di burlé ay bat nippi nirki la le peli di wax lañ leen defal nippi nirki ha nibirinki suñ la ko defalé ba paré dañ lay wax xolal sétu bi sëriñ bi koy def ngandi mami armoire la yor ci di gërem su la ko takalé paré day wax taxawal ci sétu bi nga xol sétu bi do gis sa bop mu ne la demat lolou luñ koy defale bop mus bu ñuul ra njabar yi ngeen gis ni dafa fess dekk bi tasaro lutax parce que ñepp alalu aduna lañ bëgg njabar kat bu fi ñewon légui 2 mois day tax day tabax air plus 5 légui mu garé ay auto ci karam ay 4x4 ci bundu kërëm li nga gis nit ñi commencé dugg di genn waye xalaatuñu ëllëg yalla xalaatuñu mon gi ñuy def xalaatuñu société bi ñuy yaq xalaatuñu doomu aadama yi ñuy yaq seen dund parce que ñoom xam nañ ne safara lañ jëm ma yoon dem na njabar kat ray leen ko parce que dafay yaq société sirun nari bobu ñu koy def ci safara xërem bi waji di xërem ci safara la koy def yene say mu def ko ci tin mu tek ko ci safara si muna nek luy dund muna nek téré bi muna nek nangam muna jël tour waji ndey mak bayam ak mom tak dugul ci tin bi moy tang lolou nak li ëpp suñ koy def ci nawetan lañ koy def nawetan football nawetan jour yi suñ jabaré ben jour takal ko ko ci tanki waji du jouer ndax tanki day melne safara day lak dañuy koy duggal ci ben and wala ben fourno ci stade bi wala keur serigne bi ñom ñep waji di upp jour yi ñuko def duñu taxaw ben place ndax sen tanki ay lak ba marché bi fin dañ leen di upp kenn lañ koy denk rek ne ko xal bi tal bi bu mu gëmënt fofu li ëpp ñoñu fofu lañ koy def amna benen bi moy sehru turabi moy njabar def ko ci souf mom ngeen di deg bobu ñu njabar def ko ci souf sul ko mom ngeen deg ñu def ko ci bammeli mom mo am ni mo tax ñuy sulli neewi digel armée lu pigine mona moma bu nek da ngay deg ñu ne ñu ngi sulli neewi lan moy sabab nit ñi jël ay njabar soxla neew gaay yi dañoo soxla saabu biñ ko doon sangé waxuma bala ñu koy suuli de diko yob ci armée bi mais saabu biñ koy sangé sax dañ ko soxla dañoo soxla jampé bi dañoo soxla ci kawaram dañoo soxla gaay yi dañoo soxla huitaine bi dañoo soxla percal bi koku moy waji bi mfaato ñu nekk ci morgue bi diko sang li lu fi dess rek borom bu xabaaye serigne tariyaax yi dañoo soxla lool lutax ndax saaw bi amna luñ koy doye jampé bi laal neew bi amna luñ koy doye gaay yi sang neew bi amna luñ koy doye wëñ gi nga xamne mo lañ doon ñawé mbum mi amna luñ koy doye su baye ko fofu nak dem ba ñu sul ko ñaar lañ ñett lañ fa soxla percal bi yex yi ak garab gi tim neew bi traverser ko yoyep dafa am luñ koy doye ben ci garab gi bu xaba yi ñoy jël ay mbir jël bant bobu nga xamne dafa tim neew bi ren bi ron ko surtout nak garab gogu tuddu sap xam ngeen ko garab bi tuddu sap mom lañuy def ciéré diko lé mom lañuy ñëmé day garab gogu armel bu mu nekk renam bu traverser neew bi njabar kat yi amuñ ci sago ak ñi xëreemlu ñoñu ñal lañ koy defal bandi ñi dajji banki ñi sacc kër yi lutax ndax bant bi buñ leen ci joxe lu toll ne met suñ ñëwé fuñ ko suul kër gogu dé nañ du ñew dañ ñew duggu jël lepp dem seen yoon tek bant bi dindi wuñ ko njabar gogu mom ci souf lañ koy def benen bi moy da ngay gis par exemple audit yi am yi ñi audité directeur société yu mag yi lutax ñuy sulli neew yi da ngay gis kuñ ci jox téré né la téré bi pour yow sa mbir kenn doot ci waxati fook téré bi nga ngaangal neew def ko ci képp gemiñ gi ni neew bi né kek dootul waxati sa mbir kenn doot ci wax lool nak boko waxé nit mu naal defal téré bo xamné sa mbir kenn dootu ci wax mu ne waaw soko defé lo bëgg ma jox la mu ne nak téré bi ci gemu ñu neew lañ koy def té yow def nga lu ne wéng lo xamné dé na bëggato ñu wax ci do dem ci armée li gis ñi sang neew yi neexal leen wala nga fay leen ñu tok di xaar goolu benn neew motax ñuy wax ne ku am neew yi bo yow nga sangal ko sa bop bo yow nga défar ko sa bop amna ñoo xamne graw nañ graw go xamene dañ wax lami ñu neew bi la bëgg nga jël ay nit ñu lay sangal sa neew neké da nga nañ lami bi way woy dara wala ñu laaj la baaram bi dara mu chamoñ bi motax mbokk yi li nekk Sénégal ngeen di gis ni rek ci mbedd yi ni mais lu xoor yi nekk ci biir kenn mënu ko wax njabaru suuf ben ñu sul ko ci jakk ji wala ñu dem marché do gis fi bu bëgge bayre bayre nga ni man bayre la bëgg ñu neena jox ñu suufu marché suufu jakk suufu estat wala ñu laaj suufu jakk ñepp fay ñew wala ñu jël suufu marché ñepp fay dem do ñu jël suufu estat ñepp fay dem wala nit ñi ñu fay jëfé ci rek ñu jël ñeen ñi neena acci anama fa ñew ci yow benen bi moy mbedd yi carrefour yi boy bi ñi def ci suuf da ngay gis mbedd carrefour ñen fi ay ñen nen tek nen sondel fofu ay nen lañ fay tek ay sondel ay gura yu wex mara jakk yi da ngay julli ba wara ñu ni gura gu wex jox la moy tul de moy tul lek gura guñ la jox ci jakk moy tul taal sondel buñ la jox ci jakk moy tul utiliser kayit gu wex guñ la jox moy tul nen yow yi ngay romb ci carrefour yi suñu ben grand anaka suñu papal fu julli fajar genn di doxantu ci tefesu geej gi geej way mu dem ba ci ag mu gis tabletu nen kuñu tek ay guro yu wex ak ay sondel rek mu jëm ci jubal ben waye ngi fu ne ko mu ne ni waji nako bulal de mu nako bay mu ñew rek yenu affaire yi jubal ci geej gi raxas guru gi ba mu set dugal ci poste bi gaddu tabletu nen bi rek waji wacc ci daw ne ko yo xana gan nga de ko fi xana mu ne ko lo xew mu ne ko li ngay lal mu ne ma yebbu sun keur mu ne ma yeksi rek ñu ne ma wa yow fo jël tabletu nen bi ma ne geej la ko faré rek mu ne wa keur gi daw gi ni keur gi ba ma keur gi mu ne ma jubal ci wañu yi mu ne ma ñew rek raxas ben pol ba mu ser rek mu ne ma jël ñetti nen mom ma len bu fekke du da ngay na am xërem xërem ngeen la ay jinne ci nek da ngay wax ak gaz bi mu ne ma ne bismillah da toj tembal ñetti nen yi affaire bi zakar ci mu ne ma wëlbeuti wëlbeuti mu ñor mu ne ma nak sama mburu tok ay jinne bu doon jinne nek ñom gaz bi genn na len baba mu ne kéro fala denc tablette bi di ndek ba nen yi jex tak ay nak lolou nekul ñepp ko man kenen ki xam ngeen koloban carrefour la dafa am rond point bi tabaski dese 10 jours ben way neena may xalat tabaski awma mune ma joge sama keur 8 heures di xey mune ma wacc ci ko koloban rek dox egi ci carrefour la ma gis ñepp taxaw mana wa li lan la ma jamle mune ma ñew ni rek gis ñu tek ay 10000 10000 buñu tek tek ci nen 10000 buñu tek tek ci nen ba mu nek 60000 ñaata nen la 60000 ha 60000 ñaata nen la lañ ci tek 6 nen nen bu nek ñu tek ci suuf 10000 mu ne ñi naan ay la ilaha illa mu ne ma ñew rek saay ne ni ne ni jël gën jël di xaru tawaski mu ne xar mom oustaz mané amone ba xar mom la tawaské waye mbokk yi lolou nekul ñepp ko man waaw parce que yoy yaqeen la ba pare denk sa bop yalla di def say azkar yi moy sihru turabi ci souf ci lañ koy def wala ko ci bammel wala ko ci mbeddi wala fil buyut do ko ci keri ci buntu keri nga xey rek fek sa buntu keri ñu sati fa ndox wala ñu da fay def gas wala sa bir neek nga ñew rek fek ñu sati fa ndox nga ñew deug ci su ko defé njabar gi dal lay dugg njabar yi nga xamné ñent la pour ñu xam bi ci tuddu mansura bobu nuñ koy defé moy biñuy def ci feuille yi ay carré carré ñu koy tuddé ab tamasil wala ay triangle wala ay rond wala yene sa sa ngi jabar kat bi jël ben ay alquran par exemple mu jël turu muhammad mim bi mu ubbi ko mu ngand mu duggal ci dara ha bi mu def ko mim bi mu ubbi ko ngand mu def ci dara han wala ñu jël as-samad yu bin alif ak lam bi sad bi ñu ngandal ko def fa dara mim bi ñu ngandal ko def fa dara alif ken munu ci dugal dara lam ken munu ci dugal dara mais mim sad dad h yini dañ koy utiliser ñom lu bare bare parce que dañ ci dugal dara su ko defé njabar kat bi lan la lay wax man duma njabar kat man rawan lay liggey wala ñun ay alcorane lañu kéo dégg sénégal mune man alcorane lay liggey day fenn njabar kat la ko dem ke mune la jëlal kurs bi nga wax sa aajo njabar kat la ko dem mune la no tuddu wala tur papa mak tur yaayam njabar kat la ko dem fekk muy def ciuray ciuray bi di xéñ njabar kat la ko dem mune la damay dem end ciuray bi end njabar kat la ko dem mune la souf si njabar kat la waye du ngeen gis mukk ben njabar kat mu naan la man njabar kat la yalla ñun ay rawaan lañuy liggéey duñu kilan la rawaan moy jinné moy rap ki fa jinné ci ñent lañ lay wax jinné shaytan rap rawaan yépp yam ben bi kessala Sénégal nak ñaar yi lañuy utiliser pour ñu né waji gëm na yalla julit la moy jité jakkaji wala mu ngi julé ngëm du nit ñi so waxé mu na la man ay rawaan lay liggéey wala ay rap man mbirum jinné ak shaytané sama yonne du deug lool dañ koy wax pour nax julit yi wax julit yi wara yew ci lool yépp ben la jinné moy shaytan moy rap moy rawaan jinné la amul benen yep kenn ki kessa la mu dess ñom jinne yi dañoo bari ay façon lool yalla wax na ci alcorane suratul jin amna ci ñom ay julit wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun amna ci ñom ño xamne shaytané lañ jinne bu tuddé shaytané yakuna mu ngi melni ñu né muslim kafir ak kafir suñ né insaan ci insaan amna ko baax amna mu'min wa kafir né insaan amna mu'min kafir suñ né jinn amna mu'min kafir waye buñ né shaytan moy kafir bi nekatul ku baax su gene kafir yeen say dé dem marid wala mu dem ifrit wala mu dem sax yépp xéetu jinn la yandi bam na jinne bu mo bo jappé paré mo ñew jëma yaq ci ñap ñu mu tuddu khinzab bo ya jappé paré mo ñew bu yaq ci ñap hein yandi buñ ko lay mu né khinzab ano kon ay façon lañ njabar kat yi nak non lañuy def dañuy wo jinne bu mu ñew ñu yoni ko ci doomu adama pour mu yaq ko détruire ko waaw top amna fi ben serigne bu ngand bo xamne ay jinne la yoron jinne lay wax ne moy yalla ka len ma won len yalla ku bëgg gis yalla na wëñu ma won ko ben ponkal bu tolne mom dem ziaré jiko ne ko dama dégg da ngay woné yalla mu ne waw dembu nga won mako mu ne ko togal bu guddii mu tok bu guddii mu dool ko ci ben neek def ci seet seur bu wex tok di wird ba ben way na ponkal ne teul ci rido bi mu ne ko mo ngi ni mu ne ko ki shaytané diiw la ki du yalla bay li nga nek nga genn jaamu yalla ki diiw la dañoy ray tour comme ni nga gisee malaaka yi ni ñu amé ay tour non lañu yoré ay tour mbokk yi al muhim njabar gogu tuddu mansour ñu ngi koy def ci ay tamasil ak ay pass pass wala yonent bi di wax wala ndox lol tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam diñu wax ne say ñi xé na jankul ak jore falak ñetti yoon kul ak jore bi nas ñetti yoon parce que yoy def lay mussel ci njabar naka lañuy duggalé jinné ci yaramu doom adam kayfiyatul wuluj khadimu sihr ila jismil insan naka lañuy duggalé lolou ñuy yoni nan rawan la wala ñu ne rab la wala ñu ne jinn la wala ñu ne shaytan la naka lañ koy yonne bam duggu nit ñi def dañuy def ben xërem liggey liggey bi ñu ne waji dina ñew place sangam waji ne dem len ngeen xaar ko fofu wala suuy len ko bala muy ñew suuy waji ñew bu ci deggé rek paré na affaire day duggu ci tanki ba paré na wala ñu né def leen ko ci dali su solé dali rek paré na wala ñu def leen ko ci limuy lek par exemple dina leen jox ben misal amna ci dëkk bi ño xamné dañu ñëw fekk la ngay dem rek ñu nuyu la nga def nga né ko mang fi solé ak nuyu rek ñu né jox ma li nga yor rek nga gënné joxé xam nga koku ban xërem la lañ ko xëremal xam ngeen ko han mubu muma lañ xoti defal ko ci xërem bi mu takku ci loxo droit bi ku mu nuyu faré nga mubu muma lañ def xërem bi takal ko ko mu dem ku mu nuyu faré nga do wax ba mu jël li nga jël mu dem yoram su démé ba jaadu ko njaadal ñetti koñ nga conscience eh man de amna ku fi ñew légui amna luma ko jox nangam ñi wër fekk waji duguna taxi ana wa xol ñoo ñu lu ñu bëré ci biir dëkk bi han fané sax demon nañ ba né ku gor ko nuyé rek may dafa yobbu sama way yalla ku ko imagination bi la mais way yalla xam ngeen ni du dem lutax lulay wone way yalla bi demul mën nga gis ku ne sama nopp la ñew mën ko deg mën ngeen ko ne sama gëm miñ la ñew mën nga de ku ne sama tank la ñew waye imagination xel waji lañ ne gërëk yobbu legi na waji lu mi wax man sama way yalla nekkatu fi di laam ñu naan ko laalal mu naan nekku fi de waaw fofu war ngeen poser question lu tax goor rek lañu yobbu wa yalla digeen mom kenn do wax ne man musel nga jigeen mu ne dañoy dañ ko yobbu lu tax kenn wax lolou parce que xelu goor ñi lañuy yobbu xelu ko goor ki lañuy yobbu yoy ay mbir la yo xamne mbokk yi mi ngi ci dekk bi tasaro du jeex ci ay xërem kat yu fi nekk parce que lutax téré yaang fi dañ koy jaay da yi jang nañ ngay gis ku jang alcorane ba wacc amul lu mu def te bëgg na am bu gaaw parce que daara ja def na fa fanweri at da naka legi mi ngi magget han lu muy def lu gaaw lay def day dem rek jël téré yoy commencé jang ñu commencé ko firil comme dem na jang na lakhdari firil nañ ko jang na asma wi jang na ha risala legi xamna lu muy baadi li ñuy tekki téré lay dem jënd commencé wa commencé di lire di duggal ha commencé di def wa non lay def di jënd di dem su fekke ku am fit la ku ñëmé mu dajé ak bandi bu melni mom nga xamné ñom ñoo bokk mbuus ñoo bokk société ko xoxo gëna xam moko ci gëna yag ne ko gis nga tour bi dé ko wird del wird tour bi leng nga gis waji wuy ci la waji yi ci la wuy ci kan la han el nan ben rawan mo lay wuy ci du rawan ben jinne mo lay wuy ci parce que mom ngay wo man lañ la jox tour bo xamni boko don bindi day fess table fi amna ay tour yuma ki fi mais buguma ko wax parce que boko waxe li gaay dem diko yene sa da ngay gis ko len yaay Moussa la bëgg xam non te do da ngay gis yene kene la wa oustaz do ma baxé yaay Moussa mala xawma ko parce que soko joxe da ci jabari ci wa yoy yep da fay am mbok yi njabar yoy niñ koy tassare moy diko def ci ay place ci keur ci nangam lele nga gis nga dem ci ben way mu ne la dama ngay ni mum bubam fexé rek ba nga am ci mum mi wala mu ne dama ngay ni ma ci kawaram tuti wala dama nga dagal ma ci wala dama ngay ni ma dalu nangam dalu chamoñam ay dekk ci rek sawen dalu reer sawen part dal nga koy wër do ko gis fegg dañ ko yobbu waaw en sa nga gis sa yere bu reer sa ser bu reer wala sa kala gu weer lu tak ci yow waaw lele motax yoni bi noone su ngeen peñe wo wala ngeen dag sen kawar gas len ko sul bo ko baye buñ ko joxe njabar kat yi dañ lay njabar mu ngok yoy yep ay mir la yo xamne tay mu ngi tasaro ci sunu dekk bi di tas di yak nga gis da ngay jek jek gis ku dof na ben kilifa go xamne jabar ji moko xërem te jabar ji bim koy xeuram lim ci djublu won moy man kenn na ma denc luma wax nako def suma waxe bu mu tont su xeye ba wacc bu mu genn keur gi ba mu debé ci bukhaba wi waxolol bukhaba wi jox lim koy jox ne ko dama nga sul ko ci gazon keur gi ndaw si ñew baye ba waji xey mu ñew ci gazon bi fi fleur yi nek mu gas ba mu xoot ñu sul xeuram bi xam nga la modal gor yi te kilifa la won day xey fajar sangu ba pare solo karwatu sol costume ñu defal day xey mu ñew ci salle bi teud di lire journal teud ndeke xeuram bi daf ko ne bu mu genn keur gi dootul waxate ken day sangu rek teud do xey mu ne no xey mu di lire journal am salle bi lay yenn bu guddi jot mu dem teud su xeye sangu ñewat teud tok teud soxna sa dem ci xebr serigne bu ne ko ah waji gennatul keur gi de mu ne ko ni lo def mu ne ko ni mu ne ko waxuma la won lolou teumal nga indi affaire yi xam nga lu graw moy ñu ñew di gaster bi mënu ko gis ñu dajji jardin bi la la wax yel ay nit yel ay pel dajji jardin bi mënu ñu gis xërem bi gor gi non la nekké non ci keur gi ba dé kenen ki professeur la ñu bari xam nañ fi turam day dem France di ñëwaat jabar jé ko baye bam dem France jabar ji dem jël ben ginar xërem ko ci gardien bi nek ci kër gi mo ñëw gas digg kër gi ba mu xoot ñu sul ginar gi muy dundu waaji nek France ba téléphoné té moy damay ñëw mu ne ko damal nga sulli ginar gi ñu sulli ginar gi muy dundu ñu ray ko togg ko waaji réré ko fu ngeen xam na affaire bi lu ndaw dé motax ngeen gis ñuy sulli ji neewi sa problème amna ci njabar yo xamantene ndaysan dañ la koy defal ci pot fleur bu rafet sa jëkkër wala mako ci def wala sa kenn sa famille ñew ne la mala may fleur bi nga defane fleur la fek pot fleur bi ci bir xërama ci nek dañoo cimenté ci kaw ciment plâtre bu wex ne la moy té fleur bi ba du daanu fek xërëm mo ne ci bi fek xërëm ba nga ci kër gi do wër fek yaang koy gis xey di ci tek beut da ngay fébar yenn saay bi ñu def ko ci sa bop lal yeñu def ko ci tanku lal bi yeñu def ko ci karo yi ci buntu kër gi premier karo bi ñu ne ko dajjit tembal ko ci gas ba mu xoon nako ci tay tayat ko ci yaang ci deug di dugg di ci deug di genn pare nga kon du jeex ci bir dekk bi ba ben bukhaba bu nak mu nak geejja way moma ne gis nga Idrissa Seck mi ñu na nga dafa recc mané ko lutax mu ne ay jinné la ko don envoyé ay jinné la ko don envoyé xol lool lu mu gravé koku jinné dañ ko don bul dëkk Sénégal Mauritanie ngay nekk ni lay def Sénégal ciu ciap Mauritanie da lay nekk ciu ciap su ñëwé 2 jours moñu déllu waat na waaye xam naa léegi dafa yàqule parce que mu ngi fi mu ngo kon mbokk julit yi mbir yi nekk na dul doy waar loo xam ne julit yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ba di muslu jël seen i moytukaay ndax nu mu bëree njabar gi tasaaroo na te day lor day jàppi tànk di jàpp ay articulation ah di jàpp ay oom di jàpp ay ndigg di jàpp xol di jàpp ay bopp di tere ëmb di tere sëy di tere am doom di la tere liggéey lu nekk di la tere am di la tere tukki lu nekk ça n'est pas ci ki koy def lan lay wax waaji koy def yéen a ngi dégg docteur Ahmed Lo mu ngi nettali ci benn cassette benn waay boo xam ne dafa mere woon benn oustaz bu koray dem waxtaan ak benn njabarkat parcel déglu ngeen ko ah déglu ngeen ko njabarkat boobu lan moo doon métier mooy ku mu jàpp dalay rey bi kooku ñëwee waxtaan ak moom ba jox ko avance ne ko boo ko reyee ma fay la waaye ji tëdd guddi moom njabarkat bi mu gënt ben ponkal wacc ci mom poñé ko yëkëti ko ba ci kaw bimu ko yé da ko poñé yobbu ko ba geeju parcel nuur ko ci ndox mi ba mu duggu mu gënné wat ko né ko ni né ko yaang may dégg mu na ko gis nga bo bayewul diw suma ñëwaaté ba japp la buma la duggalé fi dootuma la gënné waji tit fek mu ngi ci kaw la lam mu tit di lox loxi fek commencé won na ba jël tour waji def ko ci ben keul def ko ci ron la lam keul gogou ku ci waji musa duggal da ngay dé mu xol ron la gi gisul keul gi mu julli fajar ba pare jël kurusam dox di jaar ci yoon bi ko waji jaarale won bay gi geeju parcel muy jaar di jaar di jaar ba ni teul gis geej gi mu gessu gis ay xalé talibé di fowé keul ga mu defon ci ron lal gi mu na xalé fu ngeen foré li xalé yi nako fay mu ñëwaat tok koku waye yalla waxé nako mu waaje ne ko am sa avance ki dafa gaay rek ay ne ki di nitu kessé kessé yalla ko ar rek mu wër waaji ba gis ko tok ne ko bal ma wax ne ko xawma la loma def bama lay bal moy fo nga bal mu ne wadat bala ma lay bal nga wax ma lan mu netali ko affaire waye ne ko duma la bal dul nga tu baye njabar lolo ko genné ci njabar mu mujju di gor gorlu ba genn aduna ba 2009 mu mujju genn aduna gis nga kon imaginer koku tay bu tubul won dem balu ñu wala bu ko lolu feñuul won fu mu mujju amna njabar kon bo xamne mom dañ ko jëli dëkk ak dëkk mu ñew ñu luyel ko neek pour mu ray benn borom xam xam bu mag bu dëkkon cianaba mo waxon turam ngeen xam ko waye fu mujj njabar kat bi mo dé ci bir neek bi ba nepp kon nit la laqatu ci ginnaw yalla yalla wax na ci alquran wa ma hum bi dari nabihi min ahad illa bi iznillah mu ngok mbok yi li ben ndenkale la nasiha iza arada al insan dukhul manzilihi nit bu bëgge dugg kërëm aw ay makan wala place bu mëna doon wala hazu wujudu sa'ilin maksub aw ma ala atabil bab aw al milh murassa ala al ard fa alayhi al hazar nit su xeye bëgg dugg kërëm wala muy génn wala biroom wala fi muy jaaye wala place bu mëna doon mu gis liquide bu ñu sotti wala produit bu ñu sotti wala quelque chose sunguf bu ñu sotti gis ci buntu kër gi han la ci dër bi wala xorom bu ñu suy bu yaba moy tandiku ci dëgg ci bu yaba nga moy tandiku lo def say ñaan lo japp japp japp jëlaleel say ngannaay del jéggi soos yooyu da ci bàyyi xel nga bañ koy ramasser di dem di ko écraser même say dàll ba koy simi bu yaboo nga def ko foo xam souvent da ngay nekk borom xam-xam nekk ci koñ bi di waaraate wala nga nekk ci jàkka ji di jàngale wala di wax sunna ngir gis kula mere nga ñëw ci jàkka ji simi say dàll ñu ñëw sotti ci xërëm nga pare yow sol parce que da ngay jàpp ne fii ñëpp ay jullit lañ amul problème bi nga solee ngay pare dootoo ñëwaat ci jàkka ji parce que da ngay feebar lañu tegle benn fitna boo xam ne yow léegi dootoo tal ñëwaat fii naan da ngay jàngale wala da ngay waaraate wala moo tax gis nga sa waaji ma wax leen sànq keroog ba gouvernement bi sàccee otoom da leen ne may naa leen oto bi dama taxoon gars yi jël oto bi buñ ci bugg a def pour bu ci dugaatee dee wala mu ne leen jël leen oto boobu dootuma ci yëg parce que xam na te li gën a garaaw ci ñii njabar ñëpp politiciens yi ñooy pe ak Serigne Sy Serigne Sy moom seen njabar yëpp mooy bëgg taalibe bëgg mbooloo moo tax ñu dañuy def ci lekk yi xërëm ceeb yeeg cere jeeg nag yeeg supp yeeg daa yi xam dañoo xiif lekk rek lañ bëgg bis bo ci timé ba lek ba sour ba nan paré nga sa yaay bo waxé doto dégg sa baay bo waxé mo dégg ci yaay juné nangam mu né xam man joxna ki sama bop paré na commencé yu ko di dof doflu est-ce que du caisse du hasard dafa am lu mu lek dafa am lu mu nan mayna ko sama bop non xala sa yaay ji la jur yar la ba nga toll ni nga war toll ndokoy toroxal sa bi du hasard parce que da nga dafa lek parce que dafa nan parce que motax mbokki julit yi dal nañu yalla sam pour ñu teunk dama len di wax rek pour chaque jour ngeen di téla ñew danaka ay tombe yu bari la won legui dañuy ñew ci nuñuy fajo njabar nuñ koy moytandiko bu ñëk moy buñ bëggé faj njabar dañuy xol buñu xamé waji dañ ko njabar dañuy dem xol njabar bi famu nek ñu dindiko yenente bi bu mu yegge dañ ko njabar lan la def dafa yoni sahaba yi ñu dem wacc ci ten ba sulli njabar bi yaal ne ko jëlal qur'anul falaq qur'anul bin nas yefi ay pass pass la ay bo jang dur ko ci ben pass pass day tege kon lool moy lu ñëk ñu xamé ni dañ ko njabar nañu dem ba xam fi njabar bi nek ñu sulli ko benen bi moy buñu xamé kuko njabar mu leer ñu ne mom la nan dem ci mom menacer ko ne ko dindi ko soko dindul dan lay ray budé islam la mom dañ koy wax loolu lañ koy wax suko dindiwul ñëw bu ko ci amir bi jité julit ñi wala imam bi ñu ray ko ñettel moy nañu jang ay aya ak ay mocc ci ki ñu njabar ci ndab du melni ayatul kursi ak suratul a'raf suratul baqara suratul yunus suratul taha suratul kafirun ikhlas qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas def ko ci ndox waji ñu njabar sangu nan amna ay ñaan yu ci wara and comme bismillah urqiq min kulli shay'in yu'zik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid allah yusfik bismillah urqiq ñu bamtu ko ay ben ñaar ñet boole ci qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas bu nek ñet yoon ñentel bi moy amna lu ñuy dindé njabar garab gogu tuddu garabu sidim dañ ci jël juroom ñaari xop ñu def ko ci ndab te xeer te juroom ñaari xop yi jël benen xeer tuccu tuccel ko soti ci ndox jang ci ayé suñu paré ki ñu njabar en say loolu lepp moy li ñuy dindé xala li ñuy dindé xala xam ngeen xala han xala kan lañ koy tak goor lu tax ñukoy def da fay nop ben xal bu jigen ki nop ko wala xala bu jigen bi la bëgg yeneen xala yi jigen dañ ko ko iñané ñu dem tak mu jël jabar ji yobbe ñu tak ko xala du mëna sey ak mom bu ko jégué dotul nek goor lu ñuy tax ñuy def lolu moy pour nawsina ba yow nek do goor faré ci ñu tak la bo xamul dañ la tak non ngay mel ba sa sey yaq parce que ndaw ci buñ koy ndé mu sey ci nit ñi nan ah fana non na ñoo mom sa ñu xey rek ñu na pas encore sa ñu xey ñu na ngam na bu amé wër ñaari wër ñu laaj ndaw wa yow na man kay sa waji man doy na war ki mom sey bi day tas kon waji bu xamul dañ ko tak xalé day yaq sey bi day tas légui motax lolou bu amé ku mel nonu xobu sidem lañuy jël jang ci ay yi nga xamne mom moy dindi njabar han waji daal ci sangu yefi daal di yaxu mu daal di jël jabaram daal di continue ya mu ngop benen moy jang suratul fatiha ayatul kursi suratul baqara han ayatul kursi sirtu allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum aya bob ak suratul a'raf han in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin ba ay yeex ci ay njabari wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun aya yoyu bamu jeex suratu yunus wa qala fir'auna ituni bi kulli sahharin alim aya yoy bamu jeex bamu egg wala kariha al mujrimun ak aya suratu taha qalu ya musa imma an tulqiya ba aya ba yegg wala yuflihu sahir haythu ata aqula al kafirun suratu ikhlas qulana bin nas ak ñani yonante bi don ñaan allahumma rabbin nas azhabil ba'sa wasfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqam yatiyon ak bismillah yusfik bismillah urqik yi ñettiyon suñ ko defé ci ndox bolé ko xobu sidim yoyu bolé ko amna ben garab buñuy wax man tamane han suñ ko bolé sang ko kiñu njabar njabar bi day deñ kon mbokki julidi ci gatal teunk bu bare bare bare bare do nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala musiba bobu yalla nango yalla soril sori ko suñu njabot sori ko suñu mbokk sori ko julit yeb ñu ngi jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.